senden ayrılalı ayrı zaman oldu gel gel bak gözümden akan yaşlar ah bu revan oldu gel gel oldu gel yaşlar ah bu revan oldu gel böyle mi olur küsüp gitmek seni seveni terk etmek haram oldu yemek içmek işim fiyan oldu gel gel oldu gel gel yemek içmek işin bir yan oldu gel gel. Aşık ev, ver varmaya alın.